Thank you. Lake Mary i fragment, a właściwie połowa albumu Come Arabi. A teraz kolejny fragment dyskografii wytwórni Wounded Knife. Projekt Dura, prosto z Maryland w Stanach Zjednoczonych, dopytywany o to, jak faktycznie nazywa się ów artysta, odpowiada, że nie, po prostu Dura. Więc przed nami po prostu Dura, fragment albumu Silver Lawns, to będzie utwór Silver. projekt Dura w utworze Silver, to rok 2014, a teraz Former Selves, projekt, za który odpowiada Paul Skomsvold, który pochodzi nie ze Skandynawii, jak można by było zgadywać, ale z Kalifornii. Pochodzi z Portland, ale w tej chwili mieszka w Oakland, w Kalifornii właśnie. Fragment albumu Three Wells przed nami, połowa tego albumu, tak jak dziś bardzo często się zdarza. Three Wells for Annie. Thank you. Paul Scumsvold, czyli Former Selves, utwór Three Wells for Annie. A już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Sean Smith, wytwórnia Tompkins Square. Coś zimowego, muzycznie optymistycznego, choć tytuł mógłby na to nie wskazywać. What blooms in summer dies in winter. Co kwitnie latem, umiera zimą. Album Imaginational Anthem, seria kompilacji wydawanych przez wytwórnię Tompkins Square. Do muzyki gitarowej, akustycznej wrócimy z pewnością jeszcze w przyszłym roku w naszych spotkaniach w audycji After Party. Za to spotkanie już bardzo dziękuję. Życzę fantastycznej niedzieli, poniedziałku i wtorku również. Wesołych świąt oczywiście. I do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Autopromocja. Na kilka tygodni przed śmiercią George Michael udzielił długiego wywiadu na potrzeby filmu dokumentalnego, nad którym wtedy pracował. Nikt nie spodziewał się, jak cenne i ważne okaże się to, co powiedział. Był to ostatni wywiad George'a Michaela. For anyone who had a clue about any kind of symbolism, I was coming out. W programie trzecim ta rozmowa w całości. Szczera, zabawna i wzruszająca. Zapraszam w drugi dzień świąt po 19:00. Anna Gatek. Autopromocja.